أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادراني عزيز مهربان وشنواندگاني محترم، الحمدلله با فضل و کرم الله سبحانه و تعالی از کتاب الملخص و فی شرح کتاب توحید که کتاب توحید محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی می باشد و شیخ الدکتر صالح ابن فوزان ابن عبدالله الفوزان حفظه الله تعالی که این را مختصرا و کوتاهک برای ما و شما شرحش داده است و بیانش کرده است. از این چهار درس گرفتیم و درس آخرین ما و شما درباره فرستادن پیامبرا بود که الله تبارک و تعالی برای هر یک امت برای هر یک قوم پیامبر فرستاد. وظیفه تمام پیامبرها دو چیز بود، یکمش عبادت الله تبارک و تعالی و دویمش مردم را از طاغوت پرستی دور کردن و از طاغوت پرستی منع کردن. و الحمدلله درس گذشته مفصلا در این باب صحبت کردیم و درس امروزه ما و شما همچنین یکی از آیاتی می باشد که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی برای ما و شما در باب توحید می آورد. می گوید که و قوله و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. این می باشد سخن الله سبحانه و تعالی که این آیه 23 سوره اسراء می باشد. الله تبارک و تعالی در اینجا چنین فرمان می دهد که و قضا ربک، یعنی که امر کرده است و سفارش داده است یا اراده کرده است الله تو، الا تعبدو الا ایاه، هرگز عبادت و پرستش نکنید الا ایاه، بجز عبادت کنید الله یگانه را، و بالوالدین احسانا، و بعد از عبادت و پرستش الله تبارک و تعالی نیکویی بکنید به والدینتان، یعنی که به پدر و مادرتان. پس این میباشد سوره اسراء آیه 23. پس شیخ در زیر یک حدیث را برای ما و شما ذکر کرده است، میگوید که فعن ابی بکر رضی الله عنه قال، پس از ابی بکر رضی الله عنه روایت داریم که حضرت ابو بکر رضی الله عنه میگوید قال نبی صلی الله علیه و سلم، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند الا انبئکم باکبر الکبائر، پیامبر خدا گفتند آیا خبرتان ندهم با بزرگترین بزرگان، یعنی با کبیرترین کبیره ها از گناه، و گناه کبیره را برای شما خبر ندهم. ثلاثا، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم سه مراتب این سخن را تکرار کرد تا اینکه مردم همه متوجه شوند و تا اینکه مردم با دقت و هوش و گوششان به جانب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بشوند. قالوا بلا یا رسول الله، پس در نزدش بوده گفتند که بله ای رسول خدا، برای ما تعلیم بده و برای ما بگو و ما را آگاه بکن از گناه کبیرترین کبیره ها. قال رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پس گفتند الاشراک بالله و عقوق الوالدین، یکم گناهی که به حد بزرگ می باشد این هست که در بر الله تبارک و تعالی شریک را قرار بدهی و عقوق الوالدین یا نافرمان برداری پدر و مادرت را بکنی. و جلس و کان متکیان، پس ابو بکر صدیق رضی الله عنه می گوید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نشستند، اما در زمان این سخن قبلی را گفتند که بزرگترین بزرگان شرک به الله و نافرمانی پدر و مادر هست. بعد از این میگن نشستن، یعنی که اول متکیان بود، کشفهلو بود، و یک پهلوه بود، از این حساب در جایشان نشستند. فقال، پس میگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سخنشان رو دوام دادند که الا قول الزور، آگاه باشید که باز گناهی که بزرگ است، بزرگترین بزرگان از گناه، قول الزور می باشد، دروغ و تهمت و یک انسان را به یک فریب را در سرش بار کردن و تهمت زدن. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم گفتن الا قول الزور، آگاه باشد که دروغ همچنین از کبیرترین کبیره ها می باشد. ابو بکر صدیق رضی الله عنه می گوید فما زال یکررها حتی قلنا لیته سکتا. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم این سخن را تکرار می کرد و تکرار می کرد، همچنان زیاد تکرار کرد که میگوید ما میگفتیم که لیته سکتا، کاش و تمنا میکردیم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سکوت بکند، خب بکند که اینقدر در غضب آمده است که سخن آگاه باشید، بزرگترین بزرگان، کلانترین کلانها در گناه، این دروغ می باشد و تهمت می باشد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این را بارها بارها تکرار کرد. ابوبکر صدیق میگد ما کاش می گفتیم سکوت کند رسول خدا، تمنا می کردیم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خب بکند که اینقدر با غضب شد. این حدیث را امام بخاری و امام مسلم روایت کرده گستن و حدیث متفق علیه می باشد. پس این هست اون چیزی که در حاشیه شیخ صالح فوزان حفظه الله تعالی برای ما و شما بیانش کردن. اما میگذاریم به اون چیزی که به اون کلماتی که در این آیه مبارکه 23 سوره اسراء ما و شما خواندیم. ما و شما در این آیه خواندیم که و قضا ربک، و قضا اصل معنایش امر و وصا، امر کرد و سپارش داد. قضا به معنای امر کردن و سپارش دادن. ربک پروردگار تو. پس میگوید که قضا امر و وصا، یعنی که امر کردن و سفارش دادن. و المراد بالقضاء هنا قضاء الشرعی الدینی للقضاء القدری الکونی. میگه در اینجا قضا به معنای قضای شرعی دینی میباشد، نه قضای قدری کونی. زیرا اینکه قضا به دو قسم تقسیم می شود، می شود قضای شرعی یا قضای دینی و می شود قضای قدری کونی. کونی می شود، اینکه به دو قسم تقسیم می شود، قضای یکمش قضای شرعی و دویمش قضای کونی. و قضای شرعی چند چیزها را در زیر خودش می گیرد، یعنی که چند چیزها اگر که باشد قضای شرعی می شود. یکم، الله تبارک و تعالی به آن چیز امر کرده باشد، یعنی که به هر چیزی که الله سبحانه و تعالی امر بکند اون قضا هست و قضای شرعی هست. یکم، یعنی که این صفتهایش می باشد. و دویم، شرع گردانیدگی باشد اون چیز را، یعنی که عبادت باشد، ثواب بگیری به انجام دادنش. و سیوم، الله سبحانه و تعالی دوست داشته باشد اون چیز را، یعنی که اگر که انجامش بدی الله اون چیز را دوست می‌دارد. و چهارم، راضی باشد الله سبحانه و تعالی. و پنجم، الله سبحانه و تعالی یاردن می‌دهد انجام دهنده آن کار را، یعنی که الله سبحانه و تعالی برای انجام دهنده آن امر یا آن سفارش یاردن می‌کند. پس اینها می‌شوند قضای شرعی. انمی پنج حکم یا یعنی پنج صفت ذکر کردیم، در هر قضایی که باشد، در هر چیزی که باشد، پس شما بدانید که آن قضا قضای شرعی هست، قضای دینی هست. و دویم قضای قدری. قضای قدری اصلا به ضد همین صفتهای گفتهمون هست، یعنی که یکم الله امر نکرده است، و دویم الله شرعش نگردانده است، و سیم الله آن را دوست نمی دارد، و چهارم الله از آن راضی نیست، و پنجم الله تبارک و تعالی آن را یاردم نمی دهد. پنج برعکسی پنج قضای شرعی می باشد، یعنی که چیزی که در قضای شرعی گفتیم برعکسی همون ها می باشد. پس قضا ربکه میگه در همین جا قضا، مراد از اینجا قضا، قضای شرعی دینی می باشد. درباره قضای شرعی دینی انسان اختیار دارد، میتواند که انجامش بدهد، میتواند که انجامش ندهد. اگر انجامش داد ثواب میگیرد، انجامش نداد گناه میگیرد. این را قضای شرعی میگویند. اما قضای قدری کونی این انسان میخواهند نمیخواهند انجامش میدهد، یعنی که به اختیار خود انسان نیست. این را انسان چکار میکند؟ انجام میده، که انجام داده میشود. پس قضای قدری کونی در اینجا نیست، در اینجا قضای شرعی دینی می باشد که الله سبحانه و تعالی امر کرده است، یعنی که امری که شرعی دینی هست. و همچنین درباره قضا و قدر علما بعضی قول ها دارد. بعضی از علما میگن قضا و قدر هر دوش یک چیز هستند، لیکن بعضی اختلاف گذاشتگی هستند، میگن قضا اون چیزی که الله سبحانه و تعالی در نزد خودش گذاشتگی است و قدر اون چیزی که در بالای بنده روز نازل می شود. یعنی که وقتی که بالای ما شما چیز بیا میگیم قدر الله ما شاء فعل، یعنی که الله سبحانه و تعالی همه چیز را برای ما مقدر گردانیده است که همه چیز به بالای ما آمد، یعنی که به بالای ما آمد بعد قدر می شود. اون چیزی که در نزد الله هست قضا هست میگن. بعضی و بعضی میگن فرق بین این دو نیست، قضا و قدر هر دوش یک چیز هست. پس در این آیه همچنین ما خواندیم که ربک رب میگوید هو المالک المتصرف. رب معنایش مالک هست، یعنی که صاحب. المتصرف هست یعنی که چاره بیننده یا دیگرگون کننده یا همه چی در اختیار خودش هست. هر خیلی که بخواد انمو خیل چارهش هم میبیند یا که انمو طور میگرداندش. انمی را رب میگن یا مالکش میگن. مالک صاحب، رب مالک میشود و متصرف میشود. الذی رب جمیع العالمین، همان پروردگاری که تربیت کرده است تمام عالمین را به نعمتیهی به نعمتهایش. الله سبحانه و تعالی تمام عالم را تربیه میکند با چی؟ با نعمتهایش. در دوام باره میگه که در دوام آیه الله سبحانه و تعالی میگه الا تعبدو الا ایاهو، یعنی که عبادت نکنید مگر الله سبحانه و تعالی را. شیخ فوزان حفظه الله میگوید ای ان تعبدوه ولا تعبدو غیره، یعنی معنای آیت میگوید همین است که عبادت کنید الله را و عبادت نکنید غیر الله تبارک و تعالی کسی دیگر را. تنها الله سبحانه و تعالی را عبادت بکنید، در بر الله کسی دیگر را عبادت و پرستش نکنید. در دوم باره الله سبحانه و تعالی میگوید در دوم آیت که و بالوالدین احسانا. شیخ فوزان حفظه الله این را ترجمه میکند، برای ما شما بیان میکند، میگه که ای و قضا ان تحسنوا بالوالدین احسانا. الله سبحانه و تعالی سفارش داده است و امر و اراده کرده است که نیکویی بکنید به پدر و مادرتون نیکویی را. کما قضا ان تعبدوه، چطور که الله سبحانه و تعالی امر و فرمان داد که الله را عبادت بکنید ولا تعبدوا غیره، غیر الله را عبادت نکنید. چطوره که الله سبحانه و تعالی امر کرد ما و شما را که تنها الله را عبادت بکنیم، انا همین طور الله سبحانه و تعالی باز هم ما و شما را امر میکند که اون الله پدر و مادر را برای پدر و مادر نیکویی بکنیم. این فرمان از جانبی الله تبارکه و تعالی میباشد که برای پدر و مادر نیکویی کردن. و همچنین شیخ ابن باز رحمه الله تعالی این آیات را مفصلتر بیان میکند، میگوید که و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، یعنی که الله تبارک و تعالی امر و سفارش داده است که عبادت نکنید مگر الله تبارک و تعالی را و جز الله کسی دیگر را عبادت نکنید و با پدر و مادر نیکویی بکنید. شیخ ابن باز رحمه الله میگوید ای امر و اوصا ان تعبدوا الا الله، ای امر و اوصا الا تعبدوا الا الله، یعنی که الله تبارک و تعالی امر و وصیت داده است و سفارش داده است که عبادت نکنید کسی را بجز الله. لانه هو المستحق للعبادتی، بخاطر چی تنها الله را عبادت بکنیم؟ زیرا اینکه الله سبحانه و تعالی تنها لایق و سزاوار عبادت است، تنها الله سبحانه و تعالی شایسته عبادت هست. فلا اله الا الله، پس نیست معبودی بر حق بجز الله. ای لا معبود بحق الا الله فاعبدوه وحده، یعنی که نیست معبودی بر حق بجز الله سبحانه و تعالی، پس الله یگانه را عبادت بکنید. ولا تشرکوا معه في عبادته احدا من نبی او ملک، یا شریک نارید همراه الله سبحانه و تعالی در عبادتش کسی را، نه پیامبر را، نه ملائکه را. اولین یا اگان ولی و دوست و صالح و چطوری که عزیزای خدا میگوین، اون عزیزای خدا را در بینی به الله تبارک و تعالی شریکش را نارید. او غیر ذالک، یا غیر از این هرچی که باشد، درخت است و مزار است و هرچی که باشد، برای الله در شریک نارید. فعل الانسان ان یحذر من الشرک کلی، پس برای انسان، شیخ ابن باز رحمه الله میگوید، پس بر انسان لازم است که بر حذر باشد از تمام شرک، چی شرک اکبر باشد چی شرک اصغر. هرچند که بعضی شرک‌ها هست که اصغر است که انسان را کافر و از دین بیرون نمیکند، از دین خارج نمیکند، لیکن انسان میگوید باید از هر دو شرک دوری بجوید، چی شرک اکبر است و چی شرک اصغر، به یگان تا اینها قریب نشود. پس شیخ صالح الفوزان حفظه الله در کتاب الملخص فی شرح کتاب در دوام عباره میگوید که المعنى الاجمالی للآیتی، معنای اجمالی آیت یا خلاصه آیت چی میباشد؟ خلاصه آیت میگوید همین است که آیه 23 سوره اسراء را که بیان کردیم، میگوید خلاصه این آیت این می باشد که الاخبار ان الله سبحانه و تعالی امر و وصا على ألسن رسله أن يعبد وحده دون ما سواه، يعني که خبر داده است الله تبارک و تعالی و امر کرده است، اخبارو ان الله سبحانه و تعالی، یعنی در اینجا خبر است از جانب الله تبارک و تعالی که امر و وصا امر کرده است و وصیت و سفارش داده است، على ألسن رسله أن يعبد وحده، و زبان پیامبران که الله تنها عبادت کرده شود، دو نما سواه، نه غیر الله، یعنی که الله تبارک و تعالی تنها عبادت کرده شود، الله سبحانه و تعالی این را امر و سپارش داده است. و ان یحسن الولد الى والده احسانا بالقول والفعل، و باید انسان نیکویی بکند، یعنی که فرزند نیکویی بکند برای پدر و مادرش، احسانا نیکویی را که بالقول والفعل، با قول و با فعلش، یعنی که با سخن می شود با پدر و مادر نیکویی کرد و با فعل می شود با عمل با پدر و مادر نیکویی کرد. ولا یوصی الیهما، و باید انسان بدی نکند با پدر و مادر، پدر و مادر رو انسان باید نرنجاند. لانهما اللذان قاما بتربیته فی حال صغره و ضعفه، زیرا اینکه پدر و مادر دو انسان بودن یا دو کسی بودن که قاما به عهده گرفتگی بودن به تربیه فرزند را، فی حال صغره و ضعفه، در حال که فرزند خردکک و ضعیف بود که حتی خودش را پاک کرده نمی توانست و لباسش را علیش تغییر داده نمی توانست و طعام آماده کرده خورده نمی توانست، پدر و مادر بودن که اون را تربیه کردند و بوایه رسانیدن در حال خردسالی و در حال ضعیف بودنشان، حتی قوی و اشتد، تا زمانی که آن طفل به قوت شد و تن و تشمند و بوایه رسید، تا به حال بوایه رسیدنش تربیهش به عهده پدر و مادر بود، یعنی که پدر و مادر هست که فرزند را به عهده میگیرد و تربیه میکند، از خردسالی از ضعفی و ناتوانی با قوتش میکند و به وایه میرساند که دیگر به همه چیز عقلش میگیرد و توانایی پیدا میکند. از این حساب است که الله تبارک و تعالی امر میکند که بعد از اطاعت الله و بعد از عبادت الله سبحانه و تعالی فرمان برداری پدر و مادر باید انجام داده شود. پدر و مادر را نیکویی کردن و از قولشان در دایره شریعت باشد، بیرون نبرآمدن. پس این می باشد خلاصه معنای آیت که الله سبحانه وتعالی خبر داده است که و زبان پیامبرانشان و زبان پیامبرهایش ما و شما را امر کرده است که یگانه الله را عبادت بکنیم، در بر اون الله شریک نیاریم، و همچنین فرزندا باید با پدر و مادر نیکویی بکند، چی با قول باشد و سخن و یا چی با فعل و با عمل باشد، و بدی به پدر و مادر نکند که پدر و مادر از فرزند را به وایه رساند در حال خردسالی و میده سال بودنش و قوی و تن و تشمندش گردانید. پس این است خلاصه آیت. و در دوم عباره شیخ صالح الفوزان حفظه الله تعالی میگوید مناسبت الآیتی للبابی، مناسبت یا ربط و داده گرفتی این آیت در این باب چی می باشد؟ که ما شما می دونیم که بابی که حالا ما خوانده استودیم خلاصش نکردیم، بابی کتاب توحید می باشد، یعنی کتابی توحید بابش ده استیم و همین آیت به این بابی کتاب توحید گفتنی باب ده چی تعلق دارد؟ میگوید که ان التوحید هو آکد الحقوق و اوجب الواجبات لان الله بدا به فی الآیت ولا یبتدا الا بالاهم فالاهم. شیخ صالح الفوزان حفظه الله تعالی میگوید زیرا اینکه یعنی که مناسبت و داده گرفت و ربط این آیت در این باب همین میباشد که ان التوحید هر این التوحید هو آکد الحقوق، این با قوت ترین و با تاکید شده ترین حق ها می باشد و اوجب الواجباتی و واجب ترین واجب ها می باشد، یعنی که واجب ها بسیار هست لیکن از همه در دیده واجب ترین واجب ها این توحید می باشد. لان الله بدا به فی الآیتی، زیرا که الله سبحانه و تعالی به ان همین توحید شروع کرده گست در آیت، که در اول آیت گفت که و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، یعنی که الله سبحانه و تعالی سفارش داده از شما را که پرستش نکنید به جز انا همین الله تبارک و تعالی را. پس الله در اینجا به توحید شروع کرده است، توحید یعنی که به یک تا پرستی که انسان باید الله یگانه را بپرستد. ولا یبتدا الا بالاهم فالاهم، پس قاعده وجود دارد که پس شروع کرده نمی شود مگر با مهمترین و ضرورترین مهمترین ضرورترها، یعنی که انسان وقتی که می خواهد به یک چیز شروع بکند اولا چیزهای را ذکر میکند که مهم هست و ضرورتر هست در رقم یکم می ماند، یعنی که در اول صحبتش می ماند، بعد در آیندهش صحبتی طولانیش بعد چیزهایی که مهمتر هم نباشد اونها را بیان میکند، لیکن از همه در مهمترین را در رقم یک یا در اول سخنش بیان میکند. انا همین طور الله سبحانه و تعالی از همه چیز مهم که توحید است مهمترین مهم هاست و ضرورترین ضرور هاست در اول آیت ذکرش کرد که وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه، سفارش داده از پروردگارت که پرستش نکنی به جز الله یگانه کسی دیگر را. پس این هست داد و گرفت یا علاقه و مناسبت این باب این آیت در بابی کتابی توحید. پس شیخ فوزان حفظه الله تعالی برای ما و شما همچنین بیان میکند که ما یستفاد من الآیتی، چی استفاده و فایده گرفته می شود از این آیه 23 سوره اسراء که الله سبحانه و تعالی میگه و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. از همین آیت چی فایده ها را ما به دست میاریم؟ شیخ حفظه الله برای ما و شما 5 فایده ذکر میکند، 5 فایده را میارد که ما از این فایده ها را به دست میاریم. یکم فایده از این آیت همین هست که ان التوحید هو اول ما امر الله به من الواجبات، هر آینه انا همین توحید اون یکمین چیزی است که الله تبارک و تعالی ما را امر کردگی هست، امر الله به من الواجبات، یکمین چیزی است که از واجبات الله تبارک و تعالی امر کردگی هست، یعنی که از واجبات یکمین چیز این چی می باشد؟ توحید می باشد. و هو اول الحقوق الواجبت علی العبد، و همچنین یکمین حقهایی که واجب است بر بنده انا همین توحید می باشد. توحید یکی از چیزهایی است که بر هر یک بنده دانستنش واجب است، حقوقی هر یک انسان است، حقی هر یک انسان است که باید توحید را بداند، زیرا که ما و شما در درس‌های گذشته بیان کردیم که الله سبحانه و تعالی یگانه پیش از همه ما و شما را برای توحید شناسی و برای توحید خلق کردگی هست. پس در اینجا میگوید یکمین فایده همین است که ما فهمیدیم توحید یکمین واجبات است که الله تبارک و تعالی ما را امر کرده است و توحید یک حقوق یکایک انسان هاست که الله برایشان امر کردگی هست. این فایده یکم می باشد. پس شیخ رحمه الله، شیخ فوزان حفظه الله تعالی فایده دویم را بیان میکند، میگه که ما فی کلمتی لا اله الا الله من النفی والاثباتی، آن چیزی که در کلمه لا اله الا الله وجود دارد همچنین در از نفی و اثبات، ففیها دلیل على ان التوحید لا يقوم الا على النفی والاثبات. پس در همین فیها دلیل هست، در همین آیت یا در همین نفی و اثبات دلیل است که على ان التوحید لا يقوم الا على النفی والاثبات، پره نمی شود و قایم نمی شود مگر با اثبات، با نفی و اثبات. چطوری که ما شما بیان کردیم درس گذشته با تفصیل که لا اله الا الله توحید این نفی و اثبات هست. نفی هست عبادت غیر الله را رد میکنیم و عبادت غیر الله را قبول نمیکنیم و اثبات میکنیم عبادت را برای تنها الله تبارک و تعالی. میگه زیرا که در کلمه لا اله الا الله نفی و اثبات هست، پس ان همین نفی و اثبات دلیل است برای اینکه توحید پره نمی شود مگر با نفی و اثبات. نفی کردن، دور کردن عبادت غیر الله، اثبات کردن عبادت برای الله تبارک و تعالی. نفی العبادتی عما سوى الله و اثباتها لله، نفی کردن عبادت از غیر الله و اثبات کردن عبادت برای الله کما سبقه. چطوری که گذشت همچنین ما و شما این موضوع را درس گذشته بیان کرده بودیم. پس این هست سیوم دویوم فایده از این آیه مبارکه 23 سوره اسراء که آنچه که در کلمه لا اله الا الله هست این دلیل است برای لازم بودن و برای مهم بودن توحید، که توحید به آن پره و کامل نمی شود. و سیوم فایده از این آیه این می باشد که عظمت حق الوالدین حیث عطف حقهما على حقه، بزرگ بودن حق پدر و مادر چگونه ای که عطف کرده است الله تبارک و تعالی حق پدر و مادر را بر حق خودش. عطف یعنی که یک جا ذکر کردگی هست. اول الله سبحانه و تعالی گفت که و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، یعنی که امر کرده است الله که عبادت نکنید، پرستش نکنید بجز الله کسی دیگر را. بعد میگه که و بالوالدین احسانا، یعنی عطف میکند، یعنی که بعدش نیکوی به پدر و مادر رو میارد، میگه که همچنین و قضا ربک و بالوالدین احسانا، یعنی که امر میکند پروردگارت ای بنده که نیکوی بکن به پدر و مادرت، یعنی که نیکوی به پدر و مادر عطف شده است به اطاعت عبادت کردنی الله تبارک و تعالی. و جا فی مرتبه ثانیتی، در مرتبه دویوم اومدگی هست. مرتبه یکم عبادت الله تبارک و تعالی هست، مرتبه دویوم الله سبحانه و تعالی در جای دویوم نیکویی به پدر و مادر را گذاشتگی است. پس این دلالت میکند که نیکویی به پدر و مادر خیلی بزرگ است، یا حق پدر و مادر خیلی بزرگ است که الله تبارک و تعالی در بری عبادت خودش عطفش میکند که همچنین نیکویی بکنید به پدر و مادر. پس این هست سیوم فایده از این آیه مبارکه که حق پدر و مادر خیلی بزرگ است، الله تبارک و تعالی حق پدر و مادر را به حق خودش عطف کردگی هست، چطوری که در مرتبه دویوم ذکرش کرده است. و چهارم فایده از این آیه مبارکه 23 سوره اسراء این می باشد که وجوب الاحسان الى الوالدین بجميع انواع الاحسان، یعنی واجب بودن نیکویی به پدر و مادر به تمام نوعهای احسان. لانه لم يخص نوعا دون نوع، زیرا اینکه الله تبارک و تعالی معین نکرد نوع را و جدا نکرد نوع دیگری را، یعنی که الله سبحانه و تعالی در اینجا تمام نوع تمام نمود نیکویی را بیان کرد. زیرا اینکه و بالوالدین احسان را گفت و پدر و مادر نیکویی بکنید، نگفت که به پدر و مادر نیکویی بکنید، یعنی نیکویی را بگم یک کلمه خاص ذکرش نکرد که یعنی پدر و مادرت را نفقه بده، یا پدر و مادرت را سخن خوب بگو، یا پدر و مادرت را دستش را بگیر، این طور نگفت، بلکه گفت و بالوالدین احسانا، یعنی به پدر و مادرت نیکویی بکن. پس نیکوی عام هست، تمام چیزها را در بر میگیرد. در اینجا نکیره ذکرش کرده است، یعنی تمام چیزها را در بر میگیرد، که نیکوی قولی باشد، خوبی کردن با زبان باشد، یا نیکوی فعلی باشد، دستش را گرفتن، یاردمش کردن، بگیم برداشتنش و خدمتش کردن، یا نیکوی مالی باشد، نفقش را تأمین کردن و سومش دادن، یا نیکوی، هر طریق نیکویی که هست، هر آن چیزی که خوب هست، الله تبارک و تعالی ما را امر میکنه که ان همان خوبی را در حق پدر و مادرتان شما انجام بدید. یعنی که این هم باید که از بزرگی الله سبحانه و تعالی را بیان میکند که پدر و مادر این قدر فضل و بزرگی دارد که نیکویش را در یک دایره معین بیان نکرد، بلکه هر نیکویی که هست برای پدر و مادرتان انجام بدهید. الله سبحانه و تعالی یک نیکوی خاص را بیان نکرد، تمام نیکویی ها را برای ما و شما امر کرد که به پدر و مادر انجام بدهیم. پس این میباشد چهارم فایده از این آیه مبارکه. و پنجم فایده چیزی که شیخ فوزان حفظه الله تعالی بیان میکند از این آیه 23 سوره اسراء، میگوید ما این فایده را میگیریم که تحریم و عقوق الوالدین، یعنی حرام بوده است نافرمانی پدر و مادر. هر انسانی که پدر و مادرش را نافرمانی میکند، گپی پدر و مادرش را نمیگیرد، در دایره شریعت باشد، پس برایش حرام است، یک کار حرام را اون انسان انجام داده استاده است. اگر که از دایره اسلام که برآمد، یعنی که اگر به گناه اگر امر کرد یا پیشره ثواب را پدر و مادر گرفت، در این صورت اطاعت کردن نمی شود. با اون آیه، با اون حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید که لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق اگر هر کسی که باشد، پدر و مادر که اینقدر حق بلند دارد، در گناه در معصیت اطاعتش نمیکنیم، اطاعت کردن نمیشود. یا برای زنها شوهرشون این قدر قدر و بزرگی دارد که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید اگر که سجده برای غیر الله جایز می بود، پس من زنها را فرمان میدادم که زنها در پیش شوهرشون سجده بکنند، اگر که سجده جایز میشد من امرشون میکردم، لیکن افسوس که جایز نیست، یا که جایز نیست، از این حساب امرشون نمیکنم. این حدیث دلالت به این میکند که حق شوهر بسیار بزرگ است، با وجود همین قدر بزرگ بودنش شوهر را اطاعت میکنند زنها در دایره شریعت، در کارهای خیر، در آن کاری که گناه نیست. اما اگر گناه باشد، معصیت خالق باشد، در این صورت شوهر هم اطاعت کرده نمیشود با اون حق بزرگش، و پدر و مادر هم اطاعت کرده نمیشود با اون حق بزرگش در گناه و در معصیت. پس این هست پنج فایده ای که شیخ فوزان حفظه الله تعالی برای ما و شما بیان کرد، که در سوره اسراء آیه 23 ما این فایده ها را به دست آوردیم که الله میگوید و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. پس این هست درس امروزه ما و شما، و درس امروزه را از کتاب الملخص فی شرح کتاب التوحید به پایان میرسانیم، و یکایک شما برادران و دوستان را به الله سبحانه و تعالی میسپاریم. و جزاکم الله خیرا، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.